Shiva, Narayana, Narayana, Narayana. Vritra-uvacha, Dishtya-bhavan-me, Samavastito-ripur, Yo-brahmaha-guruha-vat, Bratriha-cha. Dishtya-nirno-dhyaha-masattamatvaya, Machula-nirvinna, Dhridhita-chirat. वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को ललकारते हुए वीरोचित उद्गार व्यक्त किया, जिसने मेरे अग्रज विश्वरूप का वध किया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वह मेरा शत्रु देवराज इंद्र के रूप में मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही था कि तुम्हारा दर्शन सुलभ हो और तुम्हें मौत के घाट उतारने में मैं समर्थ हो सकूं। विश्वरूप मेरे अग्रज थे, तुम्हारे तो गुरु ही थे, तुमने उन्हें पुरोहित और आचार्य के पद पर अनुनय विनय पूर्वक प्रतिष्ठित किया था। साथ ही साथ ब्राह्मण थे वे, ब्रह्मचारी वे थे, तपस्वी थे। तुमने उनके अनुग्रह से ही वैष्णवी विद्या नारायण कवच भी प्राप्त किया, जिससे सुरक्षित रहकर तुमने असुरों के पास, दैत्यों के पास गई हुई अपनी संपत्ति को लेने का उपक्रम बनाया। तुम्हारी खोई हुई संपदा तुम्हें जिस वैष्णवी विद्या के बल पर प्राप्त हुई, उसकी दीक्षा तो तुम्हें मेरे अग्रज विश्वरूप ने दी थी। तुमने उस ब्राह्मण, पुरोहित, गुरु का ही वध कर डाला। अब तुम सचमुच में वीर हो, धीर हो, शूर हो, तो युद्ध के मुहाने पर मेरे सम्मुख डटे रहो। अब देखो तुम्हारी दुष्टता का तुम्हें मैं किस प्रकार दंड देता हूँ। यथाशीघ्र मैं अपने शूल से पाषाण के समान सुदृढ़ तुम्हारे बक्षोज को छिन्न भिन्न किया देता हूँ। तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर मैं अपने अग्रज विश्व रूप के ऋण से उऋण हो सकूँगा। ऐसा करने में सफल होने पर मैं सचमुच में हर्षित होऊंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात भी भला क्या हो सकेगी। यो नोग्रजास्यात्मविदो द्विजातेर्गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रम्य खड्गेन शिरांस वृक्ष पशोरिव करुण स्वर्ग काम। पंद्रहमा तुमने किसी पापी की हत्या नहीं की, मेरे अग्रज की हत्या की। वो अग्रज कौन थे? आत्मवेत्ता थे, निष्पाप थे, ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, व्रती थे, संयत थे, यज्ञ में दीक्षित थे, तुम्हारे पुरोहित और गुरु थे। अनुनय विनय पूर्वक तुमने उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और तलवार का प्रयोग करके उनके तीनों सिरों को उच्छिन्न कर दिया। तुमने तो उनको यज्ञ में प्रयुक्त अभिनियुक्त पशु जिस प्रकार काट दिया जाता है उसी प्रकार काट डाला, उनके तीनों शरीरों का ही उच्छेद कर दिया। व्यवहार बहुत जटिल है, एक और संबंध का निर्वाह करना आवश्यक होता है, दूसरी ओर अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का भी व्यक्ति पर दायित्व प्राप्त होता है। कभी कभी किसी दोषयुक्त व्यक्ति को भी विशेष गुण के आधार पर अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ता है, लेकिन उसके दोष के चपेट में आकर विनाश न हो जाए इसलिए जागरूक भी रहना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति का तिरस्कार हुआ, गुरु के बिना देवराज इंद्र ने, उनके अनुगत देवताओं ने हर प्रकार से स्वयं को असुरक्षित समझा, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पुरोहित गुरु की आवश्यकता हुई। गुरु के महत्व को वो जानते थे। बृहस्पति जैसा वर्चस्वी गुरु मिलना असंभव था। स्वयं परख कर ऐसे गुरु प्राप्त कर सकना संभव न था। अमोघदर्शी ब्रह्मा जी के पास देववृंद दीनता की स्थिति में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी दीन दशा को देखकर दया आती है, लेकिन तुमने जो प्रमाद करके बृहस्पति जी को तिरोहित होने के लिए बाध्य किया, अब तो शुक्राचार्य के नेतृत्व में दैत्य असुर इतने प्रबल हो गए हैं, तुम्हारा पद क्या, मुझे लगता है कि ब्रह्म पद का भी वो अपहरण कर लेंगे। अतः विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र हैं उन्हीं के पास जाओ, अनुरोध करो, अनुनय विनय करो, संबंध में वे छोटे हैं, आश्रम में छोटे हैं, लेकिन वे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, वैष्णवी विद्या से संपन्न हैं, नीति निपुण भी हैं, सब कुछ दिव्यता उनके जीवन में प्रतिष्ठित है, परंतु हृदय से असुरों के भी पक्षधर हैं। उनकी स्तुति पर तुम ध्यान नहीं दोगे तो दीर्घ काल तक वे तुम्हें स्वस्थ मार्गदर्शन देते रहेंगे। उनकी छत्रछाया में सुरक्षित रहकर तुम सुखपूर्वक देवलोक में निवास कर सकोगे। ब्रह्मा जी के परामर्श मार्गदर्शन के अनुसार ही विश्वगुरु का वर्णन किया गया, विश्वरूप का। लेकिन ऐसा गुरु जो हमारे शत्रु का ही पोषक हृदय से हो, कब तक हमारा साथ देगा? उसके नेतृत्व में कब तक हम सुरक्षित रहेंगे? विश्वरूप के तीन सिर थे। एक सिर से वे देवताओं के पक्षधर थे, एक मस्तिष्क उनका देवताओं की ओर झुका हुआ था, क्योंकि त्वष्टा द्वादश आदित्यों में एक आदित्य उनके पुत्र जो ठहरे, देवताओं के पक्षधर थे। एक सिर में एक मुख होता है, देवताओं का पक्षधर जो उनका मस्तिष्क था, उसमें संलग्न मुख के द्वारा वे देवताओं को तृप्ति प्रदान करने वाले सोमरस का सेवन करते थे। यज्ञ में देवताओं के उत्कर्ष के निमित्त आहुति भी देते थे। उनका जो तीसरा सिर था, वह मनुष्यों का पक्षधर था, मनुष्यों के द्वारा सेवन करने योग्य अन्न के द्वारा वह पुष्ट होता था। देवताओं को अन्न भक्षी मनुष्यों से परहेज नहीं होता, क्योंकि अन्न भक्षी मनुष्य ही मखान्न यज्ञ में प्रयुक्त होने योग्य अन्न का निक्षेप करके हवनीय द्रव्य के रूप में देवताओं के निमित्त समर्पण करके देवताओं का पोषण करते हैं। लेकिन बीच वाला जो सिर था, वह तो ननिहाल का पक्षधर था, माता के मायके का पक्षधर था। उसमें संलग्न मुख से वे सुरापान भी करते थे। उनका मस्तिष्क असुरों के प्रति भी रागान्वित था, अपनत्व से समन्वित था, और धीरे से चुपके से देवताओं की दृष्टि से ओझल होकर वे नासुरापान करते थे। वहाँ असुरों के निमित्त भी आहुति देते थे, उनके उत्कर्ष की भी भावना व्यक्त करते थे मुख के द्वारा। देवराज इंद्र ने गणित लगाया, हमारे उत्कर्ष के भी पोषक, असुरों के भी उत्कर्ष के पोषक, बलाबल की दृष्टि से हमारा प्रतिशत कम हो सकता है, इनको 100% हमारा पक्षधर होना चाहिए। लेकिन जब असुरों का पक्ष भी ये लेते हैं तो इनका अब जीवित रहना उचित नहीं। इनको यदि इस पद से हटा देता हूँ तो भी ये शत्रुता मानेंगे। इस पद पर बनाए रखता हूँ तो हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। अब एक ही मार्ग रह गया है और समझाने बुझाने से ये समझ नहीं सकते, क्योंकि हृदय इनका असुरों के प्रति भी झुका हुआ है, तो साम नीति काम कर सकती नहीं। धन तो हमारे यहाँ से इनको मिलता ही है, उपेक्षा करने से काम चलेगा नहीं। पारिशेष्य न्याय से दंड नीति का ही प्रयोग करना उचित है, लेकिन ये ब्राह्मण हैं, पुरोहित के पद पर, गुरु के पद पर हमारे द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं। इनके मरने पर ब्रह्महत्या भी मुझे प्राप्त होगी और अपकर्ष भी होगा कि गुरु की हत्या कर दी, लेकिन अंत में कोई उपाय भी तो नहीं है इनको मारने के अतिरिक्त। लाभ हानि के गणित को लगाकर अंत में विश्व रूप के तीनों सिर को काटने का ही उन्होंने निश्चय किया। कोई कह सकता है कि एक सिर तो रहने देते या दो सिर, जिससे अन्न का सेवन करते थे, सोमलता का सेवन करते थे, दो सिर रहने देते या दोनों का एक ही भूत एक सिर रहने देते, सुरापान वाला सिर हटा देते तो जीवित रहने पर द्वेष तो मानते ही हुए। इसलिए अगत्या और कोई चारा उपाय मार्ग न होने के कारण विश्व रूप का वध करना पड़ा। इसीलिए मैंने कहा व्यवहार बहुत जटिल, जिनका वर्ण नहीं करना चाहिए परिस्थिति वश उनका भी वर्ण करना पड़ता है, और जिनको दंड नहीं देना चाहिए परिस्थिति वश उनको भी दंड देना पड़ता है। समुद्र मंथन का प्रसंग था। असुर बलवान होते हैं। असुर को असुर क्यों कहते हैं? असु का अर्थ तो प्राण है। प्राण के पोषण में रमे रहते हैं, लगे रहते हैं, खूब डटकर छककर भोजन करते हैं, एकदम बलवान हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तो समुद्र मंथन के लिए बलशाली असुरों से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ा, देवताओं को संधि करनी पड़ी, और अंत में विग्रह जिनका साथ लेकर समुद्र मंथन किया उन्हीं से युद्ध भी करने के लिए तैयार होना पड़ा। व्यवहार की घाटी बहुत विचित्र है, देखते हैं आजकल राजनीतिक दलों में, एक और लालू यादव, एक और सुशील मोदी, बिहार कांड, बीच में कौन है? नीतीश जी। कभी सुशील मोदी के हाथ पकड़ के झटक के फेंक देते, लालू यादव से हाथ मिला लेते, और कभी लालू यादव के हाथ को झटका देकर फिर सुशील मोदी से हाथ, भाजपा से हाथ मिला लेते, क्या कहेंगे इसको? यह व्यवहार की दुरूहता है। जिससे संधि उसी से विग्रह, और जिससे विग्रह फिर उसी से संधि, ये राजनीति का तमाशा देश में देख ही रहे। मतलब सिद्धांत कुछ भी नहीं, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता की पराकाष्ठा। सिद्धांत को अपना कर रहेंगे तो सफलता से वंचित रहेंगे, सुदूर रहेंगे, यह मान्यता हर राजनीतिक दल में आजकल व्याप्त है। इसीलिए यह वैश्य नीति है, आजकल की जो राजनीति है वो छात्र धर्म नहीं है, वैश्य धर्म है। मनुस्मृति में कहा गया सत्यानृत व्यापार होता है। सत्यानृत बिल्कुल सत्य का पक्ष लेंगे व्यापार में तो धनी नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल झूठ का आलंबन लेंगे तो व्यापार नहीं सज सकेगा, बिल्कुल सत्य का ही आलंबन लेंगे तो व्यापार नहीं सज सकेगा। तो दाल में नमक के समान झूठ का आलंबन लेना पड़ता है व्यापार में, इसीलिए मनुस्मृति में वाणिज्य को सत्यानृत कहा गया। अधिकता सत्य की, दाल में नमक के समान झूठ भी उसमें है, तब तो कुछ लाभ होता है सत्यानृत। अब यहाँ क्या है, चाहे नमक के स्थान पर दाल हो जाए चाहे दाल के स्थान पर नमक हो जाए उसकी चिंता नहीं, अवसर मत खो। भारत की राजनीति यही है ना, सिद्धांत कुछ भी नहीं। अकाली दल से भी गठबंधन हो सकता है, महबूबा जी से भी गठबंधन हो सकता है, बड़ी विकट स्थिति है। और सपा से भी गठबंधन हो सकता है, बसपा से भी गठबंधन हो सकता है कांग्रेस का, कहीं कोई सिद्धांत नहीं है अवसरवादिता के अतिरिक्त। या क्यों, क्योंकि सिद्धांत पर डटे रहने पर सफलता मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, इस प्रकार की भावना राजनेताओं में प्राप्त है। व्यापारी क्या सोचते हैं या बहुत से व्यक्ति क्या सोचते हैं, झूठ बोलने से काम सत्ता हो तो झूठ बोलने से परहेज मत करो, सत्य बोलने से काम सधता हो तो सत्य जरूर बोलो। आखिर काम साधना है, झूठ बोलने से सत्ता हो झूठ बोल लो, सत्य बोलने से सच्चा हो सत्य बोल लो, केवल झूठ को पकड़ के मत रहो, केवल सत्य को पकड़ के मत रहो, सफलता को पकड़ के रखो, काम साधने को पकड़ के रखो। जब जैसन तब तैसन, ई नहीं जलन से साधु कैसन, जब जैसा तब तैसा, ऐसा नहीं जाना तो साधु कैसा। यह स्थिति है तो परिस्थिति वश जिनसे संधि नहीं करनी चाहिए उनसे भी संधि करनी पड़ती है, और जिन्हें दंड नहीं देना चाहिए उनको भी दंड देना पड़ता है, फिर उसका फल भोगने के लिए भी उद्यत रहना पड़ता है। अब किं कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति देवराज इंद्र की थी, विश्वरूप को न मारते तो गए, मार दिया तो जो जो आपत्तियां होनी थी वो सामने आई, यज्ञ के माध्यम से ही वृत्रासुर को प्रकट किया त्वष्टा ने। अब त्वष्टा के से पाला पड़ा तो त्वष्टा ने कहा, हाँ त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर से पाला पड़ा, और बहुत विचित्र बात, त्वष्टा से भी पाला पड़ा, त्वष्टा तो अपने खेमे के व्यक्ति ना, द्वादश आदित्यों में एक आदित्य त्वष्टा होते हैं, अपनी बिरादरी अपने खेमे अपने पक्षधर के व्यक्ति से भी कभी कभी शत्रुता मोल लेनी पड़ती है, व्यवहार बहुत जटिल है। जब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वरण किया पुरोहित गुरु के पद पर, त्वष्टा को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, देवराज के ऊपर वे लट्टू हो गए होंगे, आह बृहस्पति के स्थानापन्न मेरे पुत्र हो गए अब। लेकिन जब विश्वरूप मार दिए गए तब त्वष्टा ने सोचा कि युद्ध का आलंबन लेकर तो विजयी हो नहीं सकते, जहाँ युद्ध भी असफल है वहाँ यज्ञ सफल होता है। शेन याग की आवश्यकता कब होती है? पूर्व मीमांसा। किसी व्यक्ति से शत्रुता हो गई, युद्ध करके आक्रमण करके उस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत प्रबल है, तब फिर क्या करना चाहिए? हारे को हरिनाम, शेन याग का लंबा लेना चाहिए। शेन बाज को कहते हैं, बाज नामक पक्षी जैसे झपट्टा मारकर द्रुत गति से पराक्रम पूर्वक अपने आहार को ग्रहण कर लेता है, भक्ष रूप शत्रु को निगल जाता है, ऐसे ही शत्रु के मारण में जो द्रुत गति से समर्थता प्रदान करे, बिना लाठी गोली के, बम के, गाली गलौज के शत्रु मर जाए, इसके लिए फिर शेन याग का आलम्बन लेते हैं। एक दिन मैंने बताया था, द्रुपद भले ही क्षत्रिय थे, द्रोणाचार्य भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन शास्त्र विद्या में, मंत्र विद्या में द्रुपद द्रोणाचार्य के सामने नगण्य थे, लेकिन आक्रोश था, अपने सहपाठी मित्र द्रोणाचार्य को नीचा दिखाना था, मारना था, तो हारे को हरि नाम यज्ञ किया, उसी से धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया, द्रोणाचार्य को मरवाने की भावना से। यहाँ भी त्वष्टा ने यज्ञ का आलम्बन लिया और वृत्रासुर को प्रकट किया। अब वृत्रासुर के सामने देवराज इंद्र, लेकिन विचित्र बात है, कोई प्रमाद भी हो जाए उसके बाद फिर प्रमाद ना हो, उस प्रमाद से प्राप्त संभावित परिणाम पर पानी फेरने के लिए गुरु और ईश्वर का आलम्बन आवश्यक है। गुरुओं के गुरु ब्रह्मा जी का आलम्बन लिया तो विश्वरूप की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके गर्भ से भी विस्फोट निकल आया, विश्वरूप को मारने के लिए बाध्य होना पड़ा, तब सीधे श्रीमन्नारायण का आलम्बन लिया। तब दधीच महर्षि को मारना तो नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रकार से मारना ही पड़ा। हमारे हित के लिए भगवान विष्णु की प्रेरणा है, आप शरीर त्याग दीजिए। मरने के लिए कहा ना, अनुरोध किया, मारा नहीं, मरने के लिए अनुरोध किया। लो जी, वो कौन थे? दधीची महर्षि, विश्वरूप के गुरु त्वष्टा, पिता भी गुरु भी, जिनसे वैष्णवी विद्या नारायण कवच की प्राप्ति हुई थी। विश्वरूप को, त्वष्टा को किससे नारायण कवच की प्राप्ति हुई थी? दधीच ऋषि से। गुरुओं तो मंत्र की दृष्टि से गुरु के गुरु के गुरु ठहरे दधीच ऋषि, उनसे अनुनय भी नहीं किया। और एक विचित्र बात है, यहाँ कितने तितिक्षु धैर्यशाली रहे होंगे दधीच महर्षि, जिसने अश्व का सिर काट दिया था। अश्व का सिर अगर अश्विनी कुमारों ने न लगाया होता तो दधीच ऋषि का अपना से ही काट देते देवराज इंद्र। वही देवराज इंद्र अश्विनी कुमारों को आगे करके उनको कहने गए कि हमारे हित के लिए आप मर जाइए। हम लोग होते आंखों के सामने से हट जा, तुम वही दुष्ट हो जिसने मेरा सर काटा, यही कहते थे। एक बार भी उलाना दिया, लेकिन देवराज ने समझा कि मेरे अनुनय विनय मेरी प्रार्थना को न माने, आगे कर दिया अश्विनी कुमार अपने शिष्य दधीचि ऋषि के शिष्य थे अश्विनी कुमार, उनको आगे करके इंद्र ने एक गुरु को मारा था, एक परम गुरु को मरने के लिए विवश किया। देखो व्यवहार कितना जटिल होता है, समझ गए ना? ये सब पापड़ क्यों बेलने पड़े? अंत में बृहस्पति जी का न तिरस्कार होता न ये सब घाटियाँ आती। एक प्रमाद पर पानी फेरने के लिए कितना अप्रमत्त रहो, फिर भी प्रमाद पर प्रमाद बुद्धिपूर्वक भी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक प्रमाद क्या हुआ बुद्धिपूर्वक? विश्वरूप के तीनों सर काटना पड़ा। दूसरा प्रमाद क्या हुआ? दधीचि ऋषि से कहना पड़ा हमारे स्वार्थ की सिद्धि के लिए देवहित की भावना से अपना शरीर छोड़ दीजिए। इसलिए व्यवहार बहुत जटिल है। व्यवहार की घाटी में दक्षता पूर्वक इन सब उपद्रवों से बचते हुए निकल आना बहुत कठिन, बहुत कठिन। इतना मैंने अपनी ओर से श्रीमद् भागवत के अनुसार ही नीति शास्त्र पर प्रकाश डाला कि व्यवहार बहुत जटिल होता है। कब क्या करने के लिए प्रेरित होना पड़े, बाध्य होना पड़े, कहा नहीं जा सकता। सोलहवां री श्री दया कीर्ति विरुज्जितं त्वं स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यं कृच्छेण मच्छूल विभिन्न देह मस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृध्राः। री श्री दया, लज्जा, दया, श्री लक्ष्मी और कीर्ति ये सब तुम्हें छोड़ चुकी हैं। किसने कहा? वृत्रासुर ने। अगर तुम्हारे जीवन में ह्री की प्रतिष्ठा होती, लज्जा कोई प्रतिष्ठा होती, तो मेरे अग्रज विश्व रूप का वध ही क्यों करते? दया होती तो दधीचि ऋषि को जाके कहते कि हमारे हित के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपना शरीर छोड़ दीजिए। अपने जीवन के लिए किसी से कहा जाए कि मेरे जीवन के लिए आप अपना शरीर छोड़ दो, भले ही समष्टि स्वार्थ का रूप रखा, दैवी संपद संपन्न हम लोग हैं, हमारी जीत होगी, हम बचे रहेंगे तो क्या होगा? विश्व का कल्याण होगा। सीधे अपना स्वार्थ नहीं रखा, क्या रखा? दैवी संपद का उत्कर्ष बना रहे, दैवी संपद संपन्न व्यक्ति सुरक्षित रहें, आप भी देवताओं के पक्षधर हैं, समष्टि देवहित की भावना से आप अपने इस शरीर का परित्याग कर दीजिए, आप तो कृतार्थ हैं। लेकिन समष्टि हित के भावना अंतर्गर्भित होने पर भी व्यष्टि में तो क्रूरता ही है ना। वृत्रासुर की दृष्टि में कहा गया तनिक भी दया होती तुम्हारे जीवन में तो बताओ। स्कंद पुराण में तो आया दधीचि जी की पत्नी विधवा हो गई, उसने शाप ही दे दिया देवताओं को। तो दधीचि जी को मरने के लिए तुम बाध्य करते, अनुनय विनय करके प्रेरित करते, अनुकूल करते, और जिस विश्वरूप के द्वारा प्रदत्त नारायण कवच वैष्णवी विद्या के प्रभाव से तुमको अपनी खोई हुई संपत्ति की प्राप्ति हुई और कीर्ति की प्राप्ति हुई, उन्हीं गुरु को तुम मार बैठे, इसका मतलब श्री और कीर्ति दोनों से भी तुम विमुख हो चुके हो। तुमने तो ऐसा जघन्य अपराध किया है, नीच कर्म किया है, जिसकी निंदा और बहुवचन मिले तो ऐसे नीच कर्म किया जिनकी निंदा मनुष्यों की बात तो क्या कहें, हम राक्षस लोग भी किया करते हैं। एक गुरु को मार दिया और एक गुरु दधीच जी को मरने के लिए बाध्य किया, ये दोनों नीच कर्म। अब उससे पहले नीच कर्म यह हुआ कि अपने गुरु की आयु तिरस्कार कर दिया, शुक्राचार्य बृहस्पति जी का, ये सब नीच कर्म हैं। हम राक्षस भी जिन कर्मों को नीच समझते हैं, तुम देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर शतक क्रतु होकर भी तुम इन उन नीच कर्मों को कर चुके हो। अब असुरोचित उन्माद में बोल रहा है, देखो देखो बहुत कष्ट के साथ पीड़ा के साथ तुम्हारी मौत होगी, गुरु हत्यारे की जो दशा होती है वही तुम्हें प्राप्त होगी। अब यह सब आसुरी भाव बोलता है, आसुरी भाव क्या है, अवाध्य को बाध्य मानना और अवाध्य को मारने के लिए उद्यत करना, आसुरी भाव है। हिरण्यकश्यपु कहता था मार के रहूंगा तो विष्णु को, तो यह जो उल्टी भाषा होती है पलट करके सीधी हो जाती, क्या मार के रहूंगा तो विष्णु को, इसका अर्थ यह होता उलट करके मरूंगा तो विष्णु के हाथ। विष्णु मारने योग्य तो है नहीं, मर सकते नहीं, विष्णु को मारे बिना नहीं रहूंगा, ये आसुरी भाव बोल रहा है। इससे ध्वनित क्या होता है, विष्णु के हाथ मरे बिना नहीं रहूंगा, विष्णु के हाथ ही मरूंगा। तो विष्णु के हाथ मरने के लिए संकल्प क्या लेना पड़ता है, प्रयास क्या लेना पड़ता है, आसुरी भाषा में बोलना क्या पड़ता है, मार के रहूंगा तो विष्णु को मार के रहूंगा, इसका मतलब उन्हीं के हाथ है और मरे बिना नहीं रहूंगा। अब जो पार्वती जी के द्वारा स्थापित था यह चित्रकेतु वृत्रासुर है, तब आसुरी भाव तो फिर क्या करेगा, उल्टी भाषा में बोलेगा। आजकल विकास की परिभाषा, जैसे हम जिसको विनाश कहते हैं आजकल के लोग उसी को विकास कहते हैं, वर्ण संकरता कर्म संकरता हमारे यहाँ पतन की पराकाष्ठा है, और वर्तमान वर्तमान का अर्थ है 70-71 वर्षों से आज तक जो शासन चल रहा है उनके यहाँ प्रगति की पराकाष्ठा, वर्ण संकरता कर्म संकरता, ये आसुरी भाव है, क्या है, उल्टी भाषा, धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म। तो फिर उसने क्या कहा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी, पलट के अर्थ क्या होता है, थोड़ी देर में तुम्हारे वज्र के प्रभाव प्रहार से कष्टपूर्वक मुझे मरना पड़ेगा, अर्थ यह होता है, बोला वो जाएगा अर्थ यह होगा। बैठिए महात्मा जी, बैठ जाइए। बैठ, फिर क्या कहा, जब तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तेरे सब को गिद्ध नोच नोच कर खा जाएंगे। ये आसुरी भाषा, उल्टी भाषा होती है, अर्थात बहुत कष्टपूर्वक दधीची महर्षि के द्वारा विनिर्मित वज्र के चपेट में आकर मैं मारा जाऊंगा, उस समय बहुत कष्ट होगा। लेकिन बोला जाएगा इसी भाषा में, तेरी मौत कष्टपूर्वक होगी, आग भी तू जैसे पापी के सब को नहीं जलाएगी, गिद्ध तेरे सब को नोच नोच कर खाएंगे। महाभारत में आता है कि खानदानी जो गिद्ध होते हैं, गीदर, वो भी पापियों के सब को नहीं पाते उनको भी इतना परहेज होता है। यहाँ कम से कम ये कहा कि गिद्ध नोच नोच के तुम्हारे सब को खा जाएंगे, अर्थात जो वो कह रहा है इंद्र के लिए, वो मेरे प्रति घटना घटने ही वाली है, विपरीत उल्टी भाषा होती है। मरने योग्य हैं तो एकमात्र विष्णु, अर्थात मरना ही पड़े बैर करके तो एकमात्र विष्णु के हाथ से मरना चाहिए। ये असुरों की भाषा को पलट करके अर्थ। अब श्रीधर स्वामी के सामने संकट आ गया श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखते समय। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी अब उन गालियों का अनुवाद कैसे करें? श्रीधर स्वामी भगवान के लिए प्रयुक्त है, एक दो नहीं सौ सौ गालियाँ। श्रीधर स्वामी के सामने है, टीकाकार के सामने विपत्ति आ गई, शिशुपाल ने गाली दी, अब गाली का अनुवाद करें तब तो काम बने। अब अपने इष्ट देव आराध्य भगवान को गाली दी श्री कृष्ण भगवान को शिशुपाल ने, उस पर भी टीका करनी है, बड़ी विपत्ति सामने आ गई। अब श्रीधर स्वामी ने क्या सोचा, वाग देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती तो भगवान को गाली नहीं दे सकती क्या? सरस्वती तो भगवान को गाली दे नहीं सकती, और शिशुपाल गाली दिए बिना रह नहीं सकता, वो शापित है, उसका तो उद्धार ही तभी होगा जब अपराध पर अपराध करेगा। शिशुपाल गाली दिए बिना रह नहीं सकता, गाली दी जाती है वाक्य द्वारा, वाक्य अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती, सरस्वती गाली दे सकती नहीं, और शिशुपाल गाली दिए बिना रह नहीं सकता है। अब गाली परक जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या होना चाहिए? सरस्वती परक हर गाली का अर्थ प्रशंसा परक कर दिया। जैसे सप्तर्षियों ने जानबूझकर परीक्षा ली पार्वती जी की, क्या यहाँ तो शापित था कौन? शिशुपाल, वो तो गाली दिए बिना रह नहीं सकता था, वो तो गाली ही देगा। एक हमारे गुरु भाई ने कहा आपके समान को झूठ बोलने वाला है एक नंबर के झूठा हो नाम नहीं लूँगा, बहुत से तो हमारे गुरु भाई हमारे पीछे पड़ गए, हम तो किसी को पकड़ में आते नहीं। क्या एक गुरु भाई को मैंने कहा, मत्स्य पुराण में लिखा है भगवान सूर्य के कई भेद हैं, द्वादश भेद हैं, तेरहवां स्वयं अंशी सूर्य होते हैं, भगवान सूर्य के पांव का चित्र कोई बना दे तो मरे बिना नहीं रहेगा, इतनी तेजस्विता से युक्त उनके चरण हैं कि दृष्टिगोचर नहीं होते। तो मैंने कहा आप लोगों ने मेरी टांग खींचने का बहुत प्रयास किया लेकिन टांग दिखी मेरी क्या? आप लोगों को मेरी टांग नहीं दिखी तो खींचोगे क्या, खींचते क्या? एक गुरु भाई ने कहा आपके समान कोई झूठ बोलता है, मैं उसे क्या कहता कि सत्य बोल, वचन देकर मैंने विष पिया अपने हाथ से, उसे क्या कहता? तो जब आसुरी प्रवृत्ति होती है तो फिर सत्यवादी को झूठ बोलने वाला ही कहना पड़ता। युधिष्ठिर जी से पूछा गया दुर्योधन के बारे में, आहा क्या कहना, वो तो सुयोधन है। महाभारत में दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है प्रायः युधिष्ठिर जी ने। अब जिसके माता पिता गुरु की ओर से दुर्योधन नाम हो उसको दुर्योधन कहना गाली तो नहीं है। यहाँ उड़ीसा में होता है कई का नाम यहाँ दुर्वासा है, कई का नाम दुर्योधन है, क्या क्या है, दुर्वासा भी तो ऋषि थे, दुर्योधन भी नाम है। हमारे संपर्क में 25 साल पहले कुछ कारीगर लोग आए थे, उनका नाम दुर्योधन था तो किसी का कुछ था, एक का नाम दुशासन भी था। तो माता पिता ने, गुरुओं ने जिसका नाम दुर्योधन रखा उसको दुर्योधन कहना गाली तो नहीं है ना। लेकिन एक या दो स्थलों पर ही बहुत पीड़ा की स्थिति में धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए परोक्ष में दुर्योधन शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो परोक्ष में भी सुयोधन शब्द का ही प्रयोग करते थे। कोई अराजक तत्व पूरी पीठ के नाम पर घूम रहा है, मैंने कभी नाम लिया? एकांत में भी नाम लेकर मैं समीक्षा नहीं करता, शायद 15-16 साल की अवधि में एक दो बार एकांत में किसी से कहा होगा उस व्यक्ति का यह नाम ना, नाम सार्वजनिक सभा में क्या, एकांत में भी नाम नहीं लेता। तो दुर्योधन को भी सुयोधन, और दुर्योधन से पूछा गया कोई धर्मात्मा है? अरे धर्मात्मा होना बड़ा कठिन। युधिष्ठिर, अरे ढोंगी है, ढोंगी। अब दुर्योधन की दृष्टि में ढोंगी कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की दृष्टि में दुर्योधन भी सुयोधन। अरे अरे दुर्योधन नहीं, मेरा भाई है, छोटा भाई है, सुयोधन कहा करो, सुयोधन। तो बड़ी विचित्र बात, तो असुरों की भाषा विपरीत। तो सरस्वती जी ने क्या किया फिर? श्रीधरा स्वामी ने कहा कि सरस्वती वाग देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्होंने तो भगवान को गाली नहीं दी होगी। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तक कोई भाव आता बोलने के लिए, कोई शक्ति तत्काल उस भाव को नीचे फेंक देती है, बोलने नहीं देती। एक जगह आवास विकास का पदाधिकारी आ गया वृंदावन में, मैं शंकराचार्य हो गया था, किसी ने हमको परिचय दिया धोखे में कि अमुक आ रहे हैं कलेक्टर या कुछ ऐसा, डिप्टी कलेक्टर आ रहे हैं। अब वो वही था आवास विकास का अधिकारी, मुझे जैसा परिचय दिया सुन सुना के किसी ने कि वो मिलने आ रहे हैं, मैं कहना चाहता था महाराजक तत्व आवास विकास का अधिकारी, अब मुझे नहीं मालूम कि यही है। यहाँ तक तो आया, फिर पता नहीं सरस्वती ने उस वाक्य को इतना नीचे धकेल दिया कि निकले ही नहीं। बाद में जब वो जाने लगे तो कहा महाराज मैं, शायद उन्होंने कहा मैं आवास विकास का पदाधिकारी हूँ, कोई मेरी योग्य सेवा हो तो बताइएगा। मैंने सोचा, अब एक जगह मैं उज्जैन में ठहरा था, एक व्यक्ति का मकान खाली था वहीं ठहराया गया, वो दूसरे मकान में रहता था, वो सामने आ गया और उसने कहा कि महाराज सांकरी गली में राम मंदिर है, था कहाँ पर, अयोध्या में, कोई सांकरी गली में हमारा मकान हो और शहर के बाहर उससे 10 गुनी जगह देखकर कोई प्रशस्त भवन बनाने के लिए कहे तो मैं मूर्खता का परिचय दूंगा कि सांकरी गली के भवन को नहीं छोड़ूंगा, वो आप लोग, आप शंकराचार्य हैं, वो आप लोग मस्जिद के लिए छोड़ दीजिए, सरयू पार अयोध्या के उधर सैकड़ों एकड़ जमीन में भव्य राम जी का मंदिर बना दीजिए, आप शंकराचार्य हैं, अब कब कर रहे हैं, आपके कारण ही तो मस्जिद बनने से रुकी हुई है। बात तो ठीक है, हमने हस्ताक्षर किया होता तो मस्जिद बनी गई, वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर कर ही दिया था, रोकता कौन? अब हम कहने वाले थे भग यहाँ से, हमने नहीं मालूम कि उसी का मकान है, वो कहता तुम भगो मेरा मकान है। अब मैं जो आया क्रोध, मैं कहने वाला था भग यहाँ से, तो यहाँ तक आ गया और सरस्वती ने उस वाक्य को नाभि के नीचे तक खिसका दिया। बाद में वो वाक्य निकला नहीं, कहने वाला यही था भग यहाँ से, तो तत्काल कह देता कि तुम भगो यहाँ से, मेरे यहाँ रह के मुझे को भगने के लिए कहते हो। ऐसी नौबत नहीं आई। बाद में कोई आ गए, महाराज उन्होंने बहुत उदारता पूर्वक पूरा मकान 3 दिनों के लिए 2 दिनों के लिए खाली कर दिया है, इन्हीं का भवन ये है। तो हमने सोचा अभी तो कांड हो ही जाता दूसरा। हुआ या नहीं? इसी प्रकार से श्रीधरा स्वामी ने सोचा कि वाक की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जो हैं वो तो गाली नहीं बक सकती हैं भगवान के लिए, तो फिर क्या होना चाहिए? हर गाली का अर्थ कर दिया स्तुति परक। गाली तो स्पष्ट ही थी लेकिन हर गाली का अर्थ कर दिया स्तुति परक। और दुष्टता के कारण भगवान की प्रशंसा तो कर नहीं सकता था। क्या कौन? शिशुपाल शापित था, भगवान का भक्त था, शापित था, दुष्टता के कारण वह तो प्रशंसा कर नहीं सकता था। तो उसकी जो निंदा है वही प्रशंसा होती है। क्या होता है? पलट करके उसका अर्थ हो जाता है। जैसे तुम्हें गिद्ध नोच नोच के खाएंगे, बहुत कष्टपूर्वक तुम शरीर छोड़ोगे, और देखो क्षण भर प्रतीक्षा करो, मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे, इसका सब विपरीत अर्थ हो जाता है। तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊँगा, ऐसा विपरीत अर्थ हो जाता है। अब सप्तर्षियों ने परीक्षा ली, किनकी? पार्वती जी की। वो तो सज्जन थे, परीक्षा लेने के लिए मन में कुछ और भाव, ऊपर कुछ और भाव। तो उन्होंने क्या कहा? पार्वती जी से कहा, मातु पितु ही ना, उस दूल्हे से, उस व्यक्ति को तुम दूल्हा बनाना चाहती हो, पति बनाना चाहती हो, जरा विचार तो करो, जिसकी ना कोई माता है ना जिसका कोई पिता है। बाहर से तो निंदा है या नहीं? तुम्हारा विवाह उससे होना है जिसकी माता भी नहीं, पिता भी जिसका नहीं। अंदर से प्रशंसा है, शिव जी की कौन माता, शिव जी के कौन पिता? शिव हैं, शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सहात्मा सब यज्ञ। या एक ही शब्द निंदा परक भी है, स्तुति परक भी है। अगुण अमान, कोई गुण है ही नहीं जिसको तुम दूल्हा बनाना चाहती हो, पति अगुण। अब ये निंदा है हमारे, आपके लिए अगुण कह दें तो निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है, निंदा है। भगवान के लिए ब्रह्म का लक्षण है। अमान परिच्छिन्नता का अर्थ होता है मान। क्या? ज्ञान मान जहाँ एक कहु नाही, तुलसीदास जी ने लिखा, ज्ञान किसको कहते हैं? जहाँ मान, मान माने देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छिन्नता, मापते हैं, असीम को मापा जाता है या सीमायुक्त सीमित को मापा जाता है, असीम को तो नहीं मापा जाएगा। तो क्या मान ही भी ना? अब यह अंदर से प्रशंसा है, बाहर से निंदा है, ऐसे ही। उधर अमंगल वेश में रहते हैं, तो मंगल की राशि है, अमंगल उनके लिए क्या करेगा? उनके लिए अमंगल भी मंगल है। क्या? भगवान शिव जिसको छू दें वही मंगल हो जाता है। अरे भगवान श्री कृष्ण का जिस काल में आविर्भाव हुआ वो काल बढ़िया था या भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ इसलिए काल बढ़िया हो गया? क्या चैत्र शुक्ल नवमी राम जन्म, वो तो ठीक है। क्या चैत्र मास से वर्षा आरंभ होता है, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, बीच की तिथि है ना, नवमी तिथि, बहुत बढ़िया है। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म देखिए, अब वर्ष के बीच में चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्र, भाद्र दक्षिणायन, उत्तरायण नहीं दक्षिणायन, वो भी क्या अष्टमी तिथि है, मध्य की तिथि, पक्ष में मध्य की तिथि है, और दिन में भी नहीं रात्रि में, और रात्रि में भी मध्य रात्रि में। और दिन भी कौन? बीच वाला दिन भाई, बुधवार। सो बुधवार, रवि सोम मंगल बुध, ये ढंग से गिने तो बुधवार बीच का दिन चुना, बीच का महीना चुना, और दिन नहीं चुन के रात्रि, और रात्रि में भी मध्य रात्रि। तो वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में भाव व्यक्त किया, सकल अमंगल जैसा लगने वाला काल, कालातीत भगवान के अवतरण से सकल सुमंगल बन गया। वल्लभाचार्य जी ने एक प्रकार से भाव व्यक्त किया सुबोधनी टीका, कि सुमंगल जो होते हैं अमंगल को भी सुमंगल बना देते हैं। तो एक रामलला है, भव्य काल में अवतरण है, वो भी ठीक। यहाँ दिखाया कि प्राकृतिक धरातल पर अभव्य काल, दक्षिणायन, वर्ष का मध्य, तिथि का मध्य, रात्रि का मध्य, दिन भी नहीं रात्रि का मध्य, दिन का भी मध्य, बुधवार भगवान का जन्म हुआ। तो उन्होंने देखा कि भगवान को काल की अपेक्षा नहीं, जिस काल का वर्णन कर लें वही काल दिव्य हो जाता है। भगवान काल को छू लें तो काल दिव्य हो जाता है, देश को छू लें तो देश दिव्य हो जाता है, वस्तु को छू लें तो वस्तु दिव्य हो जाती है, भगवान अपने आप में दिव्य हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, गालियाँ जो दी ऊपर से, निंदा की सप्तर्षियों ने, वो सब प्रशंसा वाचक शब्द थे। अब वीटो पावर का प्रयोग, कोई भी सुमंगला कुमारी कन्या विवाह करना चाहेगी तो वंश परंपरा चलाना चाहेगी या नहीं, अब उसे कह दें कि जिनसे शादी करना चाहती हो, उसे कह दें जिससे विवाह करना चाहती हो उसके जीवन में तो काम नामक चीज़ ही नहीं है, काम को मार चुका है, जला चुका है। सीधा अर्थ क्या होता है, नपुंसक है। अब शादी का प्रयोजन ही विफल, बाहर से अंतिम सप्तर्षियों ने सोचा, प्राकृत कुमारी कन्या का धैर्य जिससे डगमगा जाएगा, अब तो शादी नहीं करूँगी और तो सब सह लूँगी, लेकिन आखिर विवाह का प्रयोजन ही खत्म। तो उन्होंने क्या कह दिया, अनंग हैं, काम को ही जला चुके, अब तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है, फिर भी विवाह उन्हीं से करना चाहो तो करो, परीक्षा लेने आए थे। पार्वती जी ने कहा इससे बढ़िया और कौन पति होगा, काम होगा तो मुझे चाहेगा, मुझसे भी जो निरपेक्ष होगा वही तो पति होने योग्य होगा, और निर्गुण होगा वो तो ब्रह्म ही होगा, क्या और अमंगल के बीच में मंगल होकर रहेगा वो तो परमात्मा ही होगा। पार्वती जी का धैर्य विचलित नहीं हुआ। तो सप्तर्षियों ने जो बाहर से शिव जी की निंदा की, वो निंदा परक जितने शब्द थे वो प्रशंसा परक सिद्ध होते या नहीं। हमको आपको कोई कह दे निर्विशेष, कोई विशेषता इनमें नहीं है, ये गाली है, भगवान के लिए प्रशंसा है या गाली, अरे निर्विशेष का नमी तो तत्व होगा। हमारी मान्यता के अनुसार सविशेषता प्रशंसा है, भगवान की दृष्टि से जो तत्व होगा निर्विशेष होगा। ये क्या है, शून्य है, शून्य ठीक, माने शून्य माने मान विहीन है, एक दो तीन चार का तो कोई मान होता है, शून्य का क्या मान होगा। इसी प्रकार से तो हमने क्या कहा, इतनी बात समय भी हो गए, उसने जो आश्री भाव स्थापित होने के कारण वो अपनी भाषा में बोलता है, अपनी भाषा में, जैसे एक व्यक्ति को कहा गया कि आज तुम्हारे यहाँ शिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया है, वो सब शिष्ट व्यक्ति भोजन करने आएंगे, तो उनसे कहना जेमिए, भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, सिखाया गया। धनी तो था, पढ़ा लिखा नहीं था, गंवार था, वो सब आ गए शिष्ट लोग भोजन करने उसके यहाँ। अब बेचारा जितना रटाया गया था सब शब्द भूल गया, तो क्या बोला, रटा रटाया भूल गया भकोसो मेरे भाई। अब वही कह भकोसना, वही बेचारा बोलता था, तो रटा रटाया भूल गया भकोसो मेरे भाई। अब बेचारा वो जेमिए, आरोगिए, प्रसाद पाइए, भोग लगाइए, ये सब कैसे बोलता, जो उसको दिन नित्य का अभ्यास था भकोसो मेरे भाई। तो वृत्रासुर भले ही भगवान का भक्त, चित्रकूट केतु का शापित अवतार, लेकिन वह फिर विपरीत भाषा में बोलकर इंद्र को आह्लादित कर रहा था। एक ओर से इंद्र को डरा रहा था, दूसरी ओर आह्लाद। इंद्र समझ गए क्या मैं संकेत कर रहा हूँ? मुसलमान सज्जनों ने हिंदू शब्द का अर्थ किया है दुष्ट, राम शब्द का अर्थ किया गुलाम। उनके यहाँ हिंदू शब्द का है दुष्ट अर्थ और राम शब्द का अर्थ है गुलाम। तो आप उनके कहने से हम हिंदू का अर्थ मान लेंगे दुष्ट और राम का अर्थ मान लेंगे गुलाम, समझ गए ना? राम का अर्थ मानेंगे राजाधिराज, शाम शाह, सबके स्वामी, समझ गए? भाषा पलट करके अर्थ दे डालती है, शब्द भी पलट करके अर्थ दे जाता है। हमको चिढ़ाने के लिए जब दिव्य शब्द का अर्थ अदिव्य बना के कहा जाता है तब हम पलट करके उसका अर्थ कर लेते हैं। तो राम का अर्थ होता है उनके यहाँ गुलाम और हमारे यहाँ शाहमशाह, जगत जगन्नाथ, जगत पिता, सबके स्वामी। सबके स्वामी को उन लोगों ने चिढ़ाने के लिए कह दिया गुलाम। हीनता का जो दूषण, दुष्टता का अपनोदन करने वाला, उसका नाम है हिंदू। हिंदू को कह दिया उन्होंने दुष्ट। उनके कहने से हिंदू शब्द हम बदल देंगे क्या? सिकंदर, उनके बहुत पहले सिकंदर भारत में आए थे, हिंदकूट का दर्शन किया था। उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले पारसियों के ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग है, कालिका पुराण में है, मेदिनी तंत्र में है, और से 20 ग्रंथ में हिंदू शब्द का, ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है, और एक से एक मेदिनी तंत्र आदि में है, बृहस्पति आगम में मेदिनी शब्द का, ये हिंदू शब्द का प्रयोग है। तो दिव्य अर्थ में प्रयुक्त हिंदू शब्द है। आप कोई उसको दुष्टता का द्योतक मान ले तो उसके कहने से हम हिंदू शब्द बदल देंगे क्या? राम जी का अर्थ गुलाम मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। इसी प्रकार हमने संकेत किया दूषित भाव की दृष्टि में, दूषित भाव से भावित होकर कोई व्यक्ति पवित्र शब्द का आप निंदा परक प्रयोग करता है तो उसका अर्थ निंदा नहीं। इंद्र को प्रमदित करने वाले ये शब्द थे जो वृत्रासुर ने कहा, वो उसी पर लागू होने वाले थे। क्या कहा उसने? देखो तेरी मौत कष्टपूर्वक होगी, अर्थात मौत नहीं होगी, आनंदित रहोगे। मेरी मौत बहुत कष्टपूर्वक होगी। तू जैसे पापी के सब को आग भी नहीं जलाएगी, अर्थात अब मेरा शरीर सब होने ही वाला है, अग्नि के भेंट होने की शायद संभावना भी नहीं है उस सब शरीर के, और तुम्हारे सब शरीर को गिद्ध नोच नोच के खाएंगे, अर्थात मेरे शरीर की यह गति होने ही वाली। इंद्र के लिए यह भयानक शब्द था या क्या? अब तो हम सनातन धर्म को खाने ही वाले हैं, आर्यों को नष्ट करने ही वाले हैं। देखो देखो वेदादि शास्त्रों का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई आर्य नहीं रहेगा, सनातनी नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, फिर कौन रहेगा? सब क्रिश्चियन हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। इन सब शब्दों का, वाक्यों का कोई विन्यास करे तो इसका अर्थ विपरीत लगाना चाहिए। क्या विपरीत लगाना चाहिए? माने पूरा विश्व हिंदुत्व के आगे झुके बिना नहीं रहेगा, आर्य धर्म ही अपना महत्व सिद्ध कर पाएगा, पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका फैले बिना नहीं रहेगा। तो हम लोग विपरीत शब्दों का अर्थ कहाँ से आ रहा है, विपरीत शब्द या कहाँ से आ रहा है विपरीत वाक्य, उसका अर्थ सुन के डरते नहीं, और जो अर्थ लगाने की विधा है ठीक उसके विपरीत। जो लोग कहते हैं अब हिंदुओं को कोई पानी देने वाला नहीं, नाम लेने वाला नहीं रहेगा, सब हिंदू हिंदू हुए बिना नहीं रहेंगे, हाँ इनका गला घोटे बिना नहीं रहेंगे, हम लोग रोते नहीं इन सब वाक्यों को सुनकर, हम समझते हैं वृत्रासुर बोल रहे हैं। इसका ठीक विपरीत अर्थ है, इसका ठीक विपरीत अर्थ है। हर हर महादेव।